ื่อเราขอกราบบูชาท่านที่แทบเท้าโอ้ท่านหายตัวไปแล้ว แต่เมื่อกี้ท่านนั่งอยู่ที่นี่บุตรของพระเจ้าสถิตอยู่ในบ้านเรา และท่านเดินทางตลอดทางจากกรุงเยรูซาเล็มมากับเรา ท่านคุยกับเราด้วยอธิบายพระคัมภีร์ให้ฟัง ไม่แปลกเลยที่ท่านรู้พระคัมภีร์และอธิบายได้อย่างแตกฉานจนเราศรัทธาท่านคือบุตรของพระเจ้าพระมาซีอาผู้ที่เป็นบ่อเกิดของพระคัมภีร์ท่านฟื้นคืนชีพแล้ว เราจะมัวเสียเวลาทำไมที่นี่เราควรจะเดินทางไปบอกข่าวดีนี้แก่สาวกทั้ง11ที่กรุงเยรูซาเล็ม เรามีข่าวอันประเสริฐสุดสำหรับมนุษย์พระผู้ช่วยให้รอดฟื้นพระชนแล้ว เมื่อกี้นี้เราแสนจะหิว อ่อนเพลียด้วย แต่เวลานี้เรามีแต่ความปลาบปลื้ม จะมัวเสียเวลาที่นี่ทำไมเรามีข่าวดีที่จะบอกสาวกพวกเขาคงจะอยากได้ยินว่าเราพูดคุยกับพระเยซูอย่างไรบ้าง เขาทั้งสองตระเตรียมข้าวของแล้วออกเดินทางกลับไปทางเดียวกันกับที่เขาเพิ่งจะเดินทางมา ดึกแล้วก็จริงแต่ใจฉันมีแต่ความเบิกบานพระองค์ฟื้นคืนที ่ถนนนี้ไม่ปลอดภัยเลยถ้าจะเดินทางเร็วเกินไปแต่เราจะไปถึงที่นั่นด้วยความยินดีในการฟื้นพระชนของพระมาซีอาผมสะดุดก้อนหินล้ม ผมจะช่วยคุณเองนั่นไงคุณลุกขึ้นแล้วเช่นเดียวกับพระเยซู ผมคิดว่าเราหลงทาง หลงทางเหรอแต่เราได้พบความรอดจากพระมาซีอาผู้ฟื้นพระชน สองสหายเดินฝ่ายามราตรีสะดุดก้อนหินและหลงทางวกวนเขาปีนเขาขึ้นลงหลงทางแล้วก็หาทางพบอีกแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความยินดีเขามองไม่เห็นและไม่รู้ว่าข้างๆเขามีผู้ปกป้องซึ่งเดินทางร่วมกับเขาเมื่อไม่นานนี้ร่วมเดินทางมาด้วยความมืดปกคลุมยามราตรีหาแสงสว่างของความชอบธรรมส่องทางให้พวกเขาและปกป้องเขา พระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดที่ฟื้นพระชน พระองค์ไม่สิ้นพระชน พระองค์ฟื้นพระชนแล้ว เมื่อใกล้เข้ากรุงเยรูซาเล็มเขาก็เดินทางเข้าประตูเมืองทางด้านตะวันออกซึ่งเปิดไว้สำหรับงานเฉลิมฉลองในยามราตรี เราควรจะไปที่ห้องชั้นบนที่พระเยซูทรงพักก่อนจะสิ้นพระชนคิดว่าพวกสาวกคงจะอยู่ที่นั่น พวกเขาคงจะไม่ยอมนอนจนกว่าจะรู้แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพของพระเยซู ใช่แล้วเราจะบอกเขาว่าท่านฟื้นพระชนแล้วสงสัยพวกเขาจะไม่ได้อยู่ที่นี่ข้างในเงียบสนิท แต่ถ้าพวกเขาอยู่ที่นี่เขาก็คงกลัวว่าเราจะเป็นสายลับเราไม่ใช่สายลับเราคือสาวกจากเอมมาอุส ผมคือคลีโอฟาสจากเมืองเอมมาอุสจำได้ไหมเราออกจากที่นี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้เปโตรจอห์นมัทธิวให้เราเข้าไปหน่อย เข้ามาเร็วเข้า ใส่กลอนเสียเร็วๆเข้า ค ุณมัทธิวมีอะไรจะบอกเราเหรอเรารู้ว่าอาจารย์ฟื้นชีพท่านปรากฏตัวกับซีโมนบอกให้พวกเขาเบาๆหน่อยเรามีเรื่องจะเล่าให้ฟังพี่น้องสหายสองคนจากเอมมาอุสอยากจะบอกอะไรให้พวกเราฟังพระเยซูฟื้นพระชนเราเห็นพระองค์เราคุยกับพระองค์เกือบ2ชั่วโมงพระองค์อยู่ที่บ้านเรา เป็นไปได้เหร อมันเกิดขึ้นในระหว่างที่เราเดินทางกับเอมมาอุสพระองค์ขอร่วมเดินทางด้วยเราจำไม่ได้ว่าเป็นใครในขณะที่เราเดินทางพระองค์ก็อธิบายพระคัมภีร์เรื่องพระมาซีอาทำให้เราจับใจที่ได้ฟังคำของพระองค ์พระองค์อธิบายแจ่มแจ้งว่าอะไรและที่ไหนเป็นอาณาจักรของพระองค์และทำไมพระองค์จึงต้องทนทุกข์ถึงตายและที่ประตูบ้านเราไม่เอาละเล่ามาให้ละเอียดดีกว่าอยากจะรู้หมดทุกสิ่งท่านก็ร่วมเดินทางกับเราเราคิดว่าท่านเป็นคนต่างถิ่นของกรุงเยรูซาเล็มและเราก็เล่า เราก้มลงบูชาท่านที่แทบเท้าแต่ท่านหายตัวไปแล้ว คลีโอฟาสผมเพิ่งนึกได้นะหากเราไม่เชื้อเชิญท่านมาพักที่บ้านหากเราไม่ขยันขยอเราคงไม่รู้ว่าท่านเป็นใครบ้านของเราคงไม่ได้รับพรอย่างนี ้จริงๆนะผมจะไม่ปฏิเสธโอกาสที่จะให้ความกรุณาและช่วยเหลือคนแปลกหน้าอีก แม้แต่เพื่อนบ้านพี่น้อง ผมไม่รู้จะเชื่ออะไรดี คุณพูดเหมือนโทรมาเลย สิ่งเหล่านี้ดีเกินไปที่จะเป็นความจริง อืมใช่อืมถูกต้อง คนแปลกหน้าเข้ามาได้ยังไงเนี่ย สันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลาย วิญญาณของอาจารย ์ทำไมพวกท่านถึงกลัวทำไมความคิดอย่างนี้จึงมาเกิดขึ้นในจิตใจของท่านมองดูมือและเท้าของเราสิและดูว่าใช่เราหรือไม่จับและแตะต้องแล้วมองดูสิวิญญาณไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็น มือของท่านมีรอยตะปู เท้าด้วย นี่คือเสียงของอาจารย ์ผมดูท่านก็เหมือนทุกอย่างเหมือนกับอาจารย ์ใช่แล้วท่านเข้ามาได้ยังไงอ่ะ ท่านคือบุตรของพระเจ้ามีอำนาจมากมาย พวกท่านมีอาหารไหม นิดหน่อยนี่คือเนื้อปลาย่างและรังผึ้งครับ ขอบใจมัทธิว ท่านคืออาจารย์ท่านฟื้นชีพแล้ว ใช่แล้ว ท่านฟื้นชีพ